Jövő és jövőkutatás. Indul az időgép. Galántai Zoltán és Szél Bernadett műsora. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Mint hallhatták már, ezek szerint ez az időgép, és a mai téma, amivel Almár Iván űrkutató csillagásszal beszélgetni fogunk, az a kapcsolatfelvétel hatásai. Tehát mi fog történni, vagy mi történne, vagy mit gondolunk, hogy mi történhetne akkor, hogyha sikerülne egy idegen civilizációval kapcsolatba lépnünk. És a téma úgy gondolom, hogy elég érdeklődésre tartott számot ahhoz, hogy egyből jelezzem is, hogy el tudnak minket érni, akár telefonon, akár pedig SMS-ben. A telefonszámunk az 489-0999, illetve 0630-228-9800, úgyhogy amennyiben hozzászólniuk van, érdeklődésre várjuk a véleményüket. De kezdjük azzal, hogy arra kérem Almár Iván űrkutató csillagászt, aki a Földön kívüli civilizációk kutatásával is foglalkozik, hogy definiálja nekünk, határozza meg pontosan, hogy mit is értünk a kapcsolatfelvétel alatt, hányféle típusa lehetséges ennek a kapcsolatfelvételnek, és egyáltalán ez mióta számít tudományos kérdésnek? Hát ez persze több kérdés is, én is tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat. Érdekes probléma ez, nagyon sok ember rákérdez, hogyha erről a témáról hall, és természetesen elég kevés a konkrétum, amit ezzel kapcsolatban mondani lehet. De azért érdemes egy kicsit elgondolkozni azon, hogy mi történne akkor, ha valamiféle kapcsolat létrejönne az emberiség és egy tőlünk független idegen civilizáció között. Most a kapcsolat szó az egy nagyon általános kifejezés. Ezen belül elképzelhető valamiféle fizikai kapcsolat, elképzelhető, hogy akár az emberiség küldöttei eljutnak egy olyan helyre, ahol találkoznak idegen civilizációkkal, vagy fordítva, hogy megjelennek a Földön, a Föld környezetében idegen civilizációk személyesen. Ez lenne talán a legszélsőségesebb eset, aminek a realitásáról nem vagyok meggyőződve, hogy ez egyáltalán reális alternatíva, de azért például a sci-fik területén ez az általános, hogy erről van szó. Tehát ezt értsük úgy, hogy még a valószínűtlennél is valószínűtlennek tűnik, hogy feltűnnek mondjuk a Földön kívüli civilizációk képviselőit? Szóval mindestre a másik két változat, amiről mindjárt beszélni fogok, az valahogy egyszerűbbnek, olcsóbbnak, kivitelezhetőbbnek tűnik. Csak erről van szó. Nem lehetetlen, de egyszerűbb az, hogyha nem személyesen tesszük meg a több fényévnyi távolságot csillagtól csillagig, hanem valamiféle eszköz jut el, ez lenne a következő lépés. Hiszen a mi saját eszközeink, a Pioneer szondák, a Voyager szondák már elhagyták a naprendszert, és úton vannak a csillagközi térbe, tehát egy olyan kezdő földi civilizáció, mint az emberiségé, erre képes. És a harmadik, ami tulajdonképpen a legegyszerűbb, ha nem testek teszik meg a csillagközi utakat, hanem sugárzást, valamiféle üzenet. Tudjuk jól, hogy fénysebességgel terjedő üzenet elképzelhető a rádióhullámok tartományában, a fénytartományban. Viszonylag kis befektetéssel ez megvalósítható. Ezért az emberiség gyakorlatilag is küld üzeneteket épp tizedek óta, hiszen akár akarja, akár nem, a sugárzásának egy jelentős része kikerül a világűrbe, fénysebességgel terjed, tehát egy ilyen 60-80 fényévnyi sugarú gömbön belül, ha van egy megfelelő vevő antenna, akkor az felfedezhette már a Földnek a rádió vagy televízió sugárzását. Tehát csak ebben a vonatkozásban mondom, hogy a tényleges utazás, az messze a legnehezebb természetesen, ennél lényegesen egyszerűbb valamiféle szonda küldése, és még ennél is lényegesen egyszerűbb és olcsóbb a jelzések küldése. Ezeket a szondákat lényegében egy felturbozott Pioneer űrszondának képzeljük el, vagy vannak bonyolultabb elképzelések arról, hogy hogyan nézhetnek ki, vagy esetleg próbálták is már. Ugye, hogyha feltételezzük, hogy mi tudunk küldeni, illetve ez nem is feltételezés, akkor feltételezhetjük, hogy esetleg mások is küldtek ide. Próbálták már ezeket megtalálni a naprendszerben? Némi kísérleteket tettek erre, de meg kell mondani, hogy arról szó sincs, hogy minden lehetséges helyet minden elképzelhető szonda után már átkutattak volna a naprendszerbe, sőt, hát mióta a nanotechnológia ilyen nagyon előre tört, azóta természetesen felmerült az a gondolat is, hogy lehetséges, hogy ezek olyan parányiak, hogy a felfedezésük szinte teljesen reménytelen. Ha nem akarják, hogy őket felfedezzék, akkor nagyon könnyen el tudnak bújni például a kisbolygóövezetben, a kisbolygók között, és nem veszük őket észre. De megfordítva a dolgot, mert a kérdésben azt hiszem ez is benne volt, a Pioneer és a Voyager szondák tulajdonképpen csak véletlenül kerültek ki a csillagközi térbe, ők valójában a külső bolygó kutatására indultak, arra voltak műszereik, csak miután az akkori körülmények között nem tudták megoldani, hogy lefékezzék őket, és Jupiter vagy Saturnus körüli pályára állítsák őket, ez egyszerűen nem volt megoldható abban az időben, azért kerültek ki a naprendszerből. Az azóta indított ilyen külső bolygó kutatására szolgáló szondák, a Galileo a Jupiter esetében, a Cassini a Saturnus esetében, az olyan pályára állt, amikor odaért, ami ott is tartotta. Tehát nem került ki a csillagközi térbe. Nem mondtam még talán, de ezek a 70-es években indultak ezek az amerikai űrszondák, és azóta sem fordult elő, hogy egy szonda megkapta volna azt a lehetőséget, hogy elhagyja a naprendszert, és elinduljon a csillagközi térbe. Persze, az nem azt jelenti, hogy nincsenek ilyen tervek. Vannak. Például a NASA-nál, a Jet Propulsion Laboratóriumban komolyan foglalkoztak olyan szondákkal, amiknek ez lett volna a fő feladata. Tehát nem bolygók megközelítése, hanem kijutni a csillagközi térbe, és ott méréseket végezni. Persze, egyiknél sincs szó arról, hogy eljusson egy másik csillag közelébe, mert ez rendkívül nehéz feladat, és a mai sebességek mellett ez 10 000 évekig tartana. Erre nem érdemes tervezni szondát. Visszatérve a másik forgatókönyvre, hogy jelet veszünk mondjuk, mikor mondanánk azt, hogy igen, létrejött a kapcsolat, még akkor is, hogyha ez csak egy-egy oldalú kapcsolat, ha egy olyan jelet találunk, amiről ki tudjuk mondani, hogy ez nyilván nem természetes jel, vagy ha rájövünk, hogy egy hosszabb üzenet, vagy hogyha meg tudjuk fejteni, vagy tehát mitől függ az, hogy kapcsolatról beszélhetünk? Nem könnyű erre válaszolni. Igazából a felfedezés a döntő szó talán. Tehát ha sikerülne felfedezni olyan nyomokat, akár üzenetet, akár jelet, akár valamiféle maradványát egy idegen civilizációnak, egy természet átalakító tevékenységnek a nyomait valamilyen távoli csillag körül, az döntő lépés lenne a kapcsolat felé, de még nem lenne maga a kapcsolat. A kapcsolat az, ha ugye Carl Sagan által írt regényre és az abból készült filmre gondolunk, akkor az inkább azt jelenteni, hogy ténylegesen valamiféle beszélgetés alakul ki köztünk és az idegenek között, aminek rendkívül nagy hatása lehetne az emberiségre és az emberi társadalomra, de ez valahogy a skála szélén van, tehát ez a fajta kapcsolat, ez az a fajta tényleges kommunikáció, aminek a létezéséről vagy létrejöttéről hát meglehetősen eltérők a vélemények, és egyáltalán szkeptikus általában a tudomány ezzel kapcsolatban. Tisztelt hallgatóink, ez az Időgép, a civil rádió műsora. 98 MHz-en hallhatnak minket, amennyiben hozzá akarnak szólni a témához, úgy föl tudnak hívni telefonon a 489-0999-es telefonszámon, illetve a 0630-228-98-00 számra SMS-t is tudnak küldeni. Mai beszélgető társunk pedig Almár Iván, űrkutató csillagász, és azt a kérdést járjuk körül, hogy milyen hatása lenne egy kapcsolatfelvételnek, egy olyan kapcsolatfelvételnek, ami egy földön kívüli civilizáció és az emberiség között jönne létre, és eddig odáig jutottunk el, hogy nagyjából sikerült meghatároznunk, hogy többféle formában történhet ez a kapcsolatfelvétel. Mostantól pedig arról szeretnénk beszélgetni, illetve hát most azt is kérdezem Almár Iván űrkutató csillagászt, hogy vannak-e elképzeléseink, hogy az emberiség hogyan fog reagálni. Volt-e valami szimulált kísérlet erre, esetleg a science fiction vagy a filmek adnak-e valamilyen támpontot? Hát a science fiction és a filmek szinte az egyetlen támpont tulajdonképpen, mert azok az elképzelések, amelyek valamiféle módon összehasonlítanák a találkozást azzal, ahogy például az amerikai őslakosok találkoztak az Európából érkező hódítókkal, ezek a gondolatkísérletek tulajdonképpen nem sokat mondanak, mert itt valami egész másról van szó, mert végső soron annak idején mégiscsak emberek találkoztak emberekkel, még hogyha külön kontinensen nőttek is fel egy közös környezetben, ez rendkívül más dologról van itt szó. A sci-fi irodalom annyiban tud segíteni legfeljebb, hogy modellezhet bizonyos eseteket. A már említett kapcsolat esetében például, hát én szerintem nagyszerűen van leírva az. Bocsánat, mi is ez a kapcsolat? Ez a Sagan regény, amelyikből egy híres film is készült, és amelyik egy rádió kapcsolatot tételez föl tulajdonképpen, hogy valami üzenet érkezik, méghozzá egy ilyen több rétegű üzenet, aminek a felbontása során eljutnak végül is egy gépig, a gépnek az elkészítéséig, amelyik a hősnőt előbb-utóbb mindenféle kalandok után kiuttatja a világűrbe. De nem ez az érdekes, hanem hogy magának a felfedezésnek a hatására milyen meglehetős zavar keletkezik a társadalomban, ezt írja le nagyon jól maga a regény és a film. Tehát mennyire megzavarodik a társadalom, nincs felkészülve igazán a társadalom arra, hogy olyan civilizációk is létezhetnek, amelyek számára a Föld egy távoli égitest, parányi porszem a világűrben, és nem a közepe mindennek, mint számunkra. Ebből a szempontból azért érdekes a dolog, mert hát az emberiség történetében most először van az a rövid korszak, pár éve, évtizede, amikor komolyan el lehet gondolkodni azon, hogy mi történne egy ilyen esetben. A legtöbb esetben természetesen a sci-fi úgy modellezi a jelenséget, hogy valamiféle háború tör ki, valamiféle idegen, rossz indulatú befolyással rendelkező, nem is tudom, mit mondjak, élőlények szállják meg a Földet, ezek háborúba kezdenek a földlakókkal, és hát az a híres eset, amikor az Orson Welles féle film, a E.G. Wells-nek a regényéből készült film, maslakók megrohanják a Földet, egy pánikot váltott ki az Egyesült Államokban valamikor a 30-as években. 38-tudom. Ez mutatja, hogy ez volt a legáltalánosabb elképzelés, hogy megtámadják a Földet, védekezni kell ellene, és akkor pánik tör ki. Na most a pánik még ráadásnak úgy tört ki, hogy egy utópi, egy ilyen sci-fi hangzott el a rádióba, és komolyan vették az emberek, ami figyelmeztető jel, hogy ezzel óvatossal kell bánni, mert valóban pánikot lehet kelteni olyasmivel, amiről hát nem tudunk semmit. Szóval ilyen típusú megrohanás, hogy valami modern változatot mondjak, mondjuk UFO leszállás, nem történt, tehát nem lehet arra hivatkozni, hogy bárkinek bármiféle tapasztalata lenne ezen a területen. Említetted az előbb, hogy a Kapcsolat című filmben is egy ilyen dupla fenekű üzenet volt, tehát egy üzenet, és abban benne még egy üzenet. Most, hogyha kapunk egy üzenetet egy idegen földön kívüli civilizációtól, most föltéve, de meg nem engedve, hogy még meg is tudjuk fejteni, és mondjuk az van ebben a leírásban, hogy készíts egy gépet, és ott van a géptervrajza, most hanyaguljuk le az összes ezzel kapcsolatos problémát. Vajon az emberiség merni fogja ezt megépíteni, vagy föltételezzük, hogy ez egy dupla fenekű gép lesz, és az lesz rá írva, hogy tojásrántottát csinál, közben meg belülünk csinál tojásrántottát? Nem kell félnünk az idegen ajándéktól? Vannak, akik ezt komolyan fölvetik, ezt a problémát. Persze ez is egy olyan eset, amivel akkor kell igazán foglalkozni, ha valóban megtörténik. Minden esetre megint a kapcsolatra hivatkozom, az azért elég jól föltárja ennek az összes lehetséges veszélyeit, azzal együtt, hogy először óriási lelkesedést vált ki természetesen ez az egész gondolat. De az alapkérdés itt az, hogy feltételezhető-e egy fejlett idegen civilizációról az, hogy rossz indulatú, tehát, hogy ártani akar. És egyáltalán miért? Vannak, akik azt mondják, hogy ez a természetes, mert egy technikailag fejlettebb civilizáció egy nála alacsonyabb rendűvel mindig valami rosszat csinál, tehát ebből indul ki. De hát ez egyáltalán nem biztos, lehet példákat felsorolni a történelemből, amikor egy ilyen típusú találkozás hatására nem rossz irányba, hanem jó irányba fordult egy nép történelme, vagy mondjuk japáné egyik példa erre, amikor a bezárkózott japán császárság megnyílt a nyugat elől, mégpedig hát ágyulövések hatására, valljuk be, akkor ezzel megindult egy nagy fejlődés a Szigetországban. Tehát lehet ilyen példákat is fölhozni. És egyáltalán van egy olyan érv, hogy mennyire kell komolyan venni, vagy nem, ez most nem tudnám megmondani, de van egy olyan érv, hogy tartósan egy technikai civilizáció fennmaradását csak az biztosítja, ha békés természetű, ha nem feszíti az ellentéteket, ha nem harcolni akar, ha nem túlélni a korszakot, és legfőbb a kíváncsiság motiválja, amikor meglátogatja a földet, vagy üzenetet küld a föld fele, és nem a rossz indulat. Na, sokan ezt az érvet komolyan használják, de hát azért természetesen nem igaz az, hogy ez valahol bizonyítva lenne. Ez csak egy állítás, amivel kapcsolatosan vélemények és ellenvélemények eléggé ütközni szoktak. Még egy pillanatra ennél az elképzelésnél maradva egy gondolati játék erejéig, hogy kapunk egy üzenetet földön kívülektől, megfejtjük, benne van egy géptervrajza. Hogyan kezelni ezt az emberiség? Arra gondolok, hogy van-e mondjuk valami jogi szabályozás arra, hogy valaki, aki ezt megkapja, az kötelező az emberiség kincsévé tenni, hogy csak XY építheti meg. Hogyan lehetne egy ilyen helyzetet kezelni egyáltalán? Vagy futóverseny indulna, hogy ki építi meg először, az Isten tudja, hogy mit csinált, mert ugye nem tudjuk, hogy mit kaptunk. Én ennél egy lépéssel visszább lépnék, most még ez egy nagyon bonyolult kérdés, de most még ha visszább lépünk, és csak arról van szó, hogy kapunk egy üzenetet, amelyikben az van, hogy hello, itt vagyunk, ti mit csináltok, semmi több, nincs se gép, se semmi. Még akkor is egy nagy kérdés, hogy most erre válaszolni kell-e, ki válaszol rá, mi legyen a válaszban, stb. És még ez sincs igazából szabályozva. Ezen dolgoznak a nemzetközi szervezetek, hogy legyen egy olyan szabályozás, amelyik az államokat arra kötelezni, a különböző államokat, aláíró államokat, hogy addig ne válaszoljanak egy üzenetre, amíg valamiféle nemzetközi egyeztetés nem történik ebben a tárgyban. De hogyha még építeni is akarnánk valamit, vagy ilyesmit, semmiféle szabályozása ennek a kérdésnek még nem létezik. Thank you. Kedves hallgatóink, ez az Időgép, a civil rádió műsora. A 98 MHz-es tartományban hallhatnak minket, és hogyha telefonálni akarnak, akkor elérhetnek a 489-0999-es, vagy a 0632-28-98-00 telefonszámon. A téma pedig, amiről Almár Iván űrkutató csillagásszal beszélgetünk, az az, hogy milyen hatása lenne az emberiségre, hogyha sikerülne, ez természetesen egyelőre kizárólag egy hipotézis, tehát hogy milyen hatása lenne az emberiségre, hogyha sikerülne egy földön kívüli civilizációval fölvenni a kapcsolatot. Úgy most arra szeretném kérni Almár Ivánt, hogy arról mondjon valamit, hogy a társadalomra, a vallásra, a filozófiára, a tudományra egyáltalán milyen hatása lehetne ennek a dolognak. Én jó pár évvel ezelőtt, mikor először kezdtem foglalkozni ezzel a témával, akkor úgy fölállítottam egy ilyen sorrendet, mert voltak éppen rendkívül erősen függ a hatás attól, hogy mi történik. Mint ahogy kezdetén is beszéltünk róla, egy ilyen esemény, felfedezés rendkívül különböző jellegű lehet. Lehet a közvetlen fizikai találkozás, az csak a színképnek az egyik széle. A másik szélén lehet olyasmi is, hogy a csillagászok rájönnek, hogy egy felvételen, ami mondjuk 20-30 évvel ezelőtt készült, van valami, ami arra utal, hogy mesterséges eredetű, de se azt nem tudjuk pontosan, hogy mit csinál, se azt nem tudjuk pontosan, hogy még ma is létezik-e. Nyilvánvalóan a kettő hatását nem lehet egyszerre említeni sem, mert a közvetlen találkozásnak óhatatlanul óriási hatása lenne az emberiségre. Egy ilyen bizonyítéknak, amin esetleg évtizedekig elvitatkozgatnak a tudósok, hogy ez most tényleg azt jelenti-e, vagy nem, ennek sokkal kisebb hatása lenne. Természetesen, vagy úgyis mondhatnánk, hogy biztos, hogy nagyon rövid időn belül a sajtó ráunna, azután egy idő után már az emberek is ráunnának, és nem törődnének vele, és a tudomány berkeiben folyna a vita évtizedekig egy felfedezésről. Erre van esély egyébként. Tehát semmiképpen nem lehet azt állítani, hogy egy ilyen szenáriónak, egy ilyen dolognak kisebb lenne az esélye, mint annak, hogy egyszer csak megjelennek a Fehérház gyepén egy űrhajóval. Most a kettő között nagyon sokféle átmeneti dolog elképzelhető, olyan, hogy üzenet érkezik, abból megtudunk valamit róluk, olyan, hogy választ kérnek, olyan, hogy valamiféle tárgyi dolgot fedeznek fel a naprendszerben, amelyik idegen civilizáció származik, de már nem aktív, olyat, hogy egyszerűen hulladékot fedeznek föl valamelyik égitesten, amelyik arra utal, hogy itt valaha jártak, de hogy kik, mikor, miért, az nem világos. Hát mindezen tényezőktől erősen függ az, hogy mi lesz a hatás. Most a hatás is megoszlik. A tudományban lenne legészlelhetőbb nyilvánvalóan a hatás, mert akármilyen nyomot találunk, ha az be van bizonyítva, akkor az egyúttal véget vetne egy hosszú időszaknak, amíg nem tudtuk eldönteni, hogy egyedül vagyunk-e, egyedül voltunk-e élő anyagként és értelmes lényekként az univerzumban, vagy vannak társaink. Ha ez eldől ez a kérdés, ennek nagy tudományos jelentősége van. És egész másképp kellene akkor a biológiára nézni, egész másképp kellene sok mindenre nézni. De azért én nem hiszem, hogy az utca emberét ez nagyon megdöbbentené. Tehát jó kis címlapsztori lenne belőle. Egy darabig, de aztán ez eltűnne, mint ahogy általában szokott lenni ilyenkor. Egész más a helyzet, hogyha valami tényleges kapcsolat jön létre, tehát mondjuk kvázi párbeszéd. Rögtön ellenvetésként hallom, ahogy felszokták ilyenkor vetni természetesen, hogy minthogy fénysebességnél nagyobb sebességgel üzenni nem lehet, tehát itt arról van szó, hogy több száz év múlva kapunk választ a hellóra, és az van, hogy hát mi is megvagyunk, és aztán akkor hogyan nektek tovább. Is hello, igen, akkor hogyan tovább. De azért ez nem ilyen egyszerű. Sok minden elképzelhető, ami lehetővé tenne egy tényleges párbeszédet, például egy a naprendszerben lapuló olyasfajta robottal, amelyik föl van készülve egy ilyen párbeszédre. Ez is szerepel a sci-fi irodalomban természetesen, mint lehetőség, és ez már egy komolyabb párbeszédet tesz lehetővé. És teljesen nem lehet kizárni azt sem, hogy egy fejlettebb civilizációnak módja van a nagy ugrást megtenni a fénysebességnél nagyobb sebességgel történő kommunikációra, de hát ez csak egy felvethető, de nem bizonyítható lehetőség. Minden esetre a lényeg az, hogy a tudománynak nagyon fontos lenne, a társadalomnak egy idő után valószínűleg átalakítaná a társadalmat, ha kiderülne, hogy nem csak nem vagyunk a világmindenség középpontjában, de még mint élők lények sem vagyunk valamiféle különlegességek az univerzumban. A vallásokat is erősen érinthetné, különösen ha kiderülne valami az ő vallási elképzeléseikről, mert egyelőre hát erről se tudunk természetesen semmit. És végső soron a művészetekben, az erkölcsi kérdésekben, és még nagyon sok mindenben lehetne ennek hatása, főleg akkor, ha ez nem csak valamiféle homályos jel egy távcsőnek a látómezeiben, hanem valamiféle tartalommal is rendelkezik, olyan tartalommal, ami meglepő, ami túlmutat azon, amit itt a Földön ismerünk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, Almár Iván űrkutató csillagászattal beszélgettünk az Időgép című műsorban a Civil Rádió 98 MHz-es hullámhosszán. Mi most elköszönünk Önöktől, viszont Önök maradjanak velünk, ahogy mondani szokás, ugyanis utánunk egy interaktív játék következik. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszont hallásra.